Van zaterdag 11 december, Jelle Visser met het NOS-journaal. Demissionair staatssecretaris Broekers-Knol waarschuwt dat in de asielopvang zoveel migranten binnenkomen dat er nog dit jaar 2000 opvangplekken extra nodig zijn. Nederland is volgens verdragen verplicht om mensen op te vangen. Broekers zou nu mogelijk gemeenten willen dwingen om plaatsen beschikbaar te stellen. Kamervoorzitter Bergkamp heeft het in een brief aan bijeenpolitica Simons opgenomen voor Kameronderzoekvoorzitter Tellegen. Simons had een klacht ingediend tegen haar optreden. Ze voelde zich geïntimideerd door een opmerking van PVV'er Beertema, maar kreeg van Tellegen het woord niet. De kwestie liep hoog op toen Simons bleef aandringen. De brief zelf van voorzitter Bergkamp aan Simons is niet openbaar gemaakt. Wereldwijd stoppen steeds meer verpleegkundigen met hun werk vanwege de hoge werkdruk door de coronapandemie. En ook komen er veel burn-outs voor. De internationale koepelorganisatie van verpleegkundigen zegt dat het aantal zorgverleners dat binnen een jaar wil stoppen is verdubbeld tot 20-30%. Voorafgaand aan de pandemie was er al een tekort van 6 miljoen zorgverleners wereldwijd. Daarbij komt dat er in de nabije toekomst nog eens bijna 5 miljoen mensen afzwaaien omdat ze met pensioen gaan. Vuurwerkverkopers krijgen naast de algemene steunregelingen dit jaar een iets ruimere compensatie voor het vuurwerkverbod dan vorig jaar. Toen kreeg elke ondernemer een bedrag van €3500. Omdat er nu voor het tweede jaar op rij een verbod geldt op het verkopen van consumentenvuurwerk en de sector zich daar niet op heeft kunnen voorbereiden, wordt dat bedrag verhoogd naar €4500. En dan het weer in het zuiden en westen van tijd tot tijd regen. In de Limburgse heuvels natte sneeuw. In het noorden en het oosten van het land opklaringen. Het kwik kan zakken naar -1 tot -4 graden. Lokaal kans op mistbanken en kans op gladheid. Morgen is het overwegend droog met wolkenvelden. De zon gaat een beetje schijnen. Het wordt maximaal tussen de 4 en 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. Welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast vannacht is fotografe en filmmaker Charlotte Dumas, die al 20 jaar prachtige portretten van dieren maakt. Want, zo zegt zij, de relatie met het dier zegt alles over de staat van de mensheid. De verstilde foto's van wolven en tijgers, en vooral van honden en paarden, draaien altijd om de connectie. De emotie die het beeld bij de kijker teweeg brengt. En zo gaan haar dierportretten uiteindelijk toch over ons, over mensen. In Huis Marseille, het fotomuseum in Amsterdam, opent morgen Ao. Dat betekent blauw in het Japans. Een nieuwe expositie met foto's en 3 films die ze maakte op het Japanse eiland Yonaguni, waarin naast een inheems paardenras een hoofdrol is weggelegd voor haar eigen dochters. Charlotte Dumas werd geboren in een kunstenaarsgezin, is geen familie van Marlene Dumas. Ze is 44, woont in Amsterdam, publiceerde diverse fotoboeken en exposeerde van New York en Tokio tot Amsterdam. Toch? Ja, klopt. Welkom, Charlotte. We gaan straks praten over jouw prachtige dochters en de films die je gemaakt hebt en de expositie. Maar laten we eerst beginnen met de dieren en de oneindige fascinatie die jij voor ze hebt. Ja. Want je hebt tal van dieren gefotografeerd. Allerlei soorten dieren ook, toch? Ja, ik zou zeggen, maar wel toch het meest wel honden en paarden. Misschien nog wel het meest paarden. Ja. Maar ook inderdaad tijgers en wolven eerder. Ja. Ja, ik begreep dat jouw fascinatie voor paarden, dat die onder andere ontstaan is na het lezen van een boek van Isaac Babel, de Russische schrijver, ja. De Rode Ruiterij. Ja. Wat was er in dat boek wat jou zo triggerde? Nou ja, dat is al heel lang geleden inderdaad, dat dan las natuurlijk. Maar dat is me altijd bijgebleven en ik haal het ook best wel vaak aan. Maar ik vond het heel mooi, ik las dat toen in mijn begin twintig was. En ja, kun je er een moeilijke voorstelling van maken aan het front, Russisch-Sovjet leger. En dan Isaac Babel was eigenlijk een schrijver, journalist. Had nog nooit op een paard gezeten en hij werd bij de Rode Ruiterij ingedeeld om verslag te doen vanaf het front. En daar heeft hij heel mooi zijn ervaring opgetekend en waarschijnlijk ook wel geromantiseerd. Maar en die verhalen zijn best wel dat je even daarna een verhaal weer af en toe even moet wegleggen, het boek. Want zo heftig. Best wel heftige verhalen. Maar wat mij heel erg in opviel is dat het soort kameraadschap tussen die soldaten en hun paarden. En dus die paarden eigenlijk zo belangrijk waren voor die soldaten. En dat die ook gezamenlijk eigenlijk leden, zeg maar. Dus ja. Allerlei ontberingen ondergingen. Met elkaar. Dus twee verschillende species, soorten. En mensen en paarden die toch samen eigenlijk door een soort ellende heen gingen. En daarin ook heel erg op elkaar leunden. En heel veel aan elkaar hadden. Dus die soldaten in ieder geval aan die paarden. Is dat een soort vriendschap dan? Ja, ik denk het wel, in zekere zin. Want ik heb daarna zelf ook gefotografeerd bij de Brede Politie, onder andere. Ja. En ik vond dat ook altijd heel erg heel bijzonder om te zien hoe die mensen met hun paarden omgaan. Omdat zij werken echt samen. En dat bestaat eigenlijk bijna niet meer natuurlijk in onze westerse maatschappij. Dat paarden op die manier worden gebruikt of ingezet. En die politiemensen, die hadden ook af en toe wel eens gewoon dan ruzie met hun paard bijvoorbeeld. Of dan hadden ze gewoon hun dag niet. Of ik vond het ook gewoon een mooi idee dat je gewoon niet altijd... je hoeft niet altijd met zijde handschoentjes. Of weet je kunt een relatie hebben met een dier wat je goed kent. Waarschijnlijk hondeneigenaren ook wel herkennen dat ze af en toe gewoon heel chagrijnig zijn als die hond niet meeloopt of zo. Dat het niet altijd zo... zo heel sacraal hoeft te zijn. Vaak plaatsen we dieren of heel erg op een voetstuk en mag je er helemaal niet meer aankomen. Of het is gewoon een soort gebruiksvoorwerp. Ja, en dat is wel fijn om even bij jou te benadrukken. Jij fotografeert dieren. En met name honden en paarden. Maar je bent niet een enorme per se een dierenknuffelaar of zo, toch? Daar gaat het jou niet om. Nee, ik ben geen dierenknuffelaar. Ik ben zeker geen paardenmeisje. al is dat natuurlijk niet helemaal waar. Want ik hou heel erg van naar paarden kijken. Maar ik hoef er dus niet op te zitten of zo. Dus ik ben altijd een beetje bang van op paarden zitten en rijden. Ik ben niet zo dapper daarin. Maar ik kijk natuurlijk graag naar dieren. Ik kijk heel graag naar dieren. Dus ik hoef niet per se aan ze te zitten. Weet je wel? Behalve aan mijn eigen kat of zo. Maar ik ben natuurlijk wel dol op ze. Het zou gek zijn als ik zou ontkennen dat ik niet van... ik hou heel erg van dieren, maar... het is meer, ik ben eigenlijk in eerste instantie wel echt een observator. Ja, en als je naar die dieren kijkt, wat zoek je te vinden? Wat hoop je te vinden? Ja, dat is ook altijd... het leuke is dan hoe langer ik werk, hoe beter ik dat eigenlijk kan verwoorden voor mijzelf. Omdat in het begin is dat gewoon een soort intuïtie, een soort intuïtief proces. Waarom paarden, weet je, die vraag krijg ik natuurlijk al heel lang. En dat wist ik eigenlijk niet zo goed. Dat is eigenlijk meer gevoel. Maar nu denk ik, ik hou heel erg van in de buurt zijn van dieren. Omdat het een soort non-verbale relatie is. En communicatie eigenlijk vooral. Waar ik me heel prettig bij voel. Dus ik hou heel erg van de taal, als ik zo kan zeggen. Van als je daar goed naar luistert of kijkt of aanvoelt. Dan zijn dieren heel duidelijk in hun communicatie eigenlijk. Kun je daar een voorbeeld van geven? Nou ja, bijvoorbeeld de paarden die ik fotografeer. En natuurlijk in het stilstaand beeld heb je het voordeel dat het een foto in een snap second gemaakt is natuurlijk, of minder. En met film is dat weer iets anders. Maar ik vind bijvoorbeeld met film heel erg leuk dat die dieren dan... zoals paarden, zeker een kudde, die staan vaak ergens. Ja. En dan hebben ze een soort Socratisch gesprek of zo. Want dan die zijn eigenlijk de hele tijd aan het grazen. En dan op een gegeven moment dan gaan ze stilstaan. En dan stoppen ze met eten. En dan staan ze daar gewoon een half uur met elkaar. En dan ik vind dat zo'n bijzonder moment. Want er gebeurt helemaal niks. Ze staan gewoon daar te staan. En als ik er dan toevallig bij ben. Zij weten echt wel dat ik daar ook ben. Maar dan ben ik soort van onderdeel van die groep. Of ik mag er in ieder geval zijn. En ik vind dat dan gaat de tijd voor mij gewoon een soort van een minuut. Of misschien ben ik een half uur, maar het voelt als een minuut. En ik vind dat heel bijzonder, een soort van non-verbaal om bij dieren in de buurt te zijn. En dan misschien toch ook een soort van je eigen intuïtie aan te zetten of zo. Ja, je komt bij iets heel bazaals bij jezelf. Heel bazaal, eigenlijk. Het is eigenlijk heel elementair gevoel. Wat, Wat je misschien ook gewoon hebt als je, als je kind bent. De kinderen vertrouwen veel sneller op hun gewoon hoe ze dingen ervaren of voelen. En als ze het niet fijn vinden, dan zeggen ze dat gewoon. En hoe ouder je wordt, hoe meer je natuurlijk moet een soort van normen en waarden wil houden. En je wil niet dat mensen denken dat en enzovoort, enzovoort. Wil voldoen aan de norm en al die dingen. Ja. Conditioneringen. Ja. Ja, als ik aan een paard denk, ik ben helemaal geen paardenmens. Ik ken ook nauwelijks paarden, maar ik zat te denken, wat zijn eigenlijk de gevoelens die ik op paarden projecteer? En het is toch wel een soort leidzaamheid. Mm. Terwijl later dacht ik, nee, ze zijn juist heel edel en trots en fier. Ja. Maar ik zie toch meer leidzaamheid. Dat een beetje wachten, misschien dat wat jij net omschrijft. Ja. En toch ook wel iets melancholisch van een enorme kracht, terwijl ze daar maar staan. Ja, ja. Zijn paarden hebben natuurlijk iets. Ze trekken ons door die tijd heen of zo. Dat gevoel krijg ik ook heel erg wel bij hen. Hè. Dus letterlijk ook zijn ze natuurlijk, vervoeren ze of vervoerden ze dan producten en bagage en ons. Maar bijvoorbeeld in niet alleen Japanse of Oosterse cultuur worden paarden ook vaak in graven meegegeven om naar het hiernamaals te begeleiden. En dat is natuurlijk, ze vervullen heel erg een functie van drager. En dat is ook dat heeft wel iets leidzaams ook. Maar tegelijkertijd, als ze die functie niet hebben, als ze gewoon vrijstaan, bijvoorbeeld op zo'n eiland, vind ik het juist altijd heel mooi om te zien dat ze zich ook kunnen ontdoen van al die projectie en ballast, en letterlijke ballast eigenlijk, die wij dan altijd erop vastbinden of bonden en wat we allemaal op hen projecteren. Dus ik probeer natuurlijk zelf, en ik doe dat natuurlijk zelf ook, ik ben daar ook schuldig aan, want je kan niet anders, want ik ben geen paard. Dus ik moet altijd vanuit mijn menselijke blik bekijk ik hen ook. Maar dat is heel erg hoe wij met dieren omgaan. Hè? Wat ik net zeg ook, van ik projecteer leidzaamheid op zo'n beest. Terwijl, ja, dat is een menselijk gevoel. Ja. En er zit een soort ambivalentie van de mens, hè, naar dieren. Ja. Aan de ene kant maken we ze super menselijk. En aan de andere kant vinden we onszelf superieur. Ja. Eten we eens lekker op. Ja. Maken we er een fabrieksproduct van. Ja. Ja, het is zeker een heel complexe relatie natuurlijk. Dus, en ja, ik kan er eindeloos. Ik vind dat eindeloos interessant en blijf daar ook mee bezig. Het is een soort circulair proces. Want hoe bedoel je? Ik kom daar eigenlijk nooit uit. Want het is geen antwoord voor. Dus je kunt het wel onderzoeken. Maar die echt overbruggen kan misschien nooit. Dus je kunt je wel heel dicht bij hen wanen, maar je blijft toch aan de andere kant staan op een bepaalde manier. Het is net als Ivy bijvoorbeeld, of mijn jongste dochter, die dan in een paardenpakje, uiteindelijk komt ze op een eiland bij die paarden. En zij voelt zich een paardje. En ja, daar gaan we het straks allemaal over hebben. Een van jouw films gaat over je dochter, die in een paardenpakje door een Japanse stad wandelt, huppelt. Ja. En eigenlijk nergens aansluiting vindt totdat ze bij paardjes terechtkomt. Ja. We gaan straks over dat eiland praten en zo. En dat is eigenlijk een heel ontroerend dingetje. Maar jij zegt van, nou ja, dat je zelfs bij haar, zeg maar, aan het einde je ziet haar verwantschap met die paarden. Eigenlijk geloof je het met haar meteen. Dat zij in de essentie zich net zo vrij of wars voelt van wat andere mensen vinden. Of weet je, als die paarden. Ja, ja. En toch zie je in het laatste blik toch dat zij geen paardje is. Nee. Dat vind ik heel mooi, die nuance, zeg maar. En in principe sowieso de nuance in relaties, in het leven. Dat komt daar heel erg in tot uiting. Als jij, je hebt ook foto's gemaakt van wolven. Die zaten in een reservaat. En je werkt geloof ik niet met een telelens. Je moet echt dichtbij komen bij die wolven om te fotograferen wat ze zijn, wie ze zijn. Ja. Hoe werkt zoiets? Ja, nou, ja, met de wolven was wel een project. Daar was ik wel even mee zoet, zeg maar. Want ben ik overal naartoe gegaan. Want dan moet je wel een plek vinden waar je dichtbij wolven kunt komen. En dat was natuurlijk niet in het wild. Dus dat waren eigenlijk. Maar dat vond ik eigenlijk ook meer interessant. Hoe die beesten dan gehouden worden in gevangenschap. Maar niet zozeer dierentuinen, maar gewoon dus eigenlijk een soort sanctuaries. En in de Verenigde Staten heb je ook heel veel exotic feline sanctuaries. En weet ik, allerlei soorten exotische dieren. Een soort reservaat of opvangcentrum in de natuur voor wilde dieren. Die soms ook gewoon zijn opgezet door iemand. Weet je wel, in Texas. Zo'n vrouw die dacht, ik begin een tijgerpark om tijgers op te vangen die niemand meer wil hebben. Zo, dus dat is sowieso best wel een interessant fenomeen natuurlijk. En, maar ja, er was dus zo'n park waar ik dan dichtbij wolven kon komen. En bij sommigen kon je ook gewoon, mocht je ook erin, zeg maar, in die enclosure. Of die hadden best wel een groot gebied. En dan bij anderen weer niet. En nou, ik weet niet, was toen al een stuk jonger, dus ik had nog niet zo heel veel. Ik dacht daar niet zo heel erg over na. Dat was ook niet echt gevaarlijk, hoor. Maar ik vond het wel heel bijzonder. En ik had ook wel een soort verlangen naar, want ik had toen heel veel paarden gefotografeerd, om een soort van tegenovergestelde dier te vinden. Want het tegenovergestelde van een vluchtdier is toch een roofdier. En een wolf is een beetje een soort underdog. En dus ook weer een dier waar heel veel mythische krachten aan worden toegekend. En tegelijkertijd ook een dier wat heel erg is verketterd en waar ze op gejaagd. En bijna niet meer, bijna is uitgestorven in Noord-Amerika. Omdat op een gegeven moment zo ongelooflijk veel jacht op werd gemaakt. Ja. Dus dat is dan ook een soort van aspect. Probeer dat ook wel te ontleden, zeg maar. Al die symboliek die daar omheen zit. En te kijken, wat blijft er dan over in zo'n portret? Weet je wel? Kun je een portret maken van een wolf? Is er een contact mogelijk met zo'n soort dier? Ja, want als je een portret van een mens maakt, dan communiceer je eigenlijk met diegene die je portretteert. Ja. Hoe doe je dat met een wolf of een paard? Ja, het is toch. Het is meer het gevoel dat ik voel dat zij weten dat ik er ben. En dus eigenlijk is dat met een portret van mensen ook zo. Is dat je elkaars aanwezigheid moet erkennen. Dus dan ontstaat er een bepaalde intimiteit. En dat kan heel kort zijn of juist wat langer duren. Maar dat is volgens mij wel een essentie voor mij met zo'n portret. En daarom. Nu hoef ik dat wat minder hard te roepen, maar vroeger vond ik dat heel belangrijk. En het zijn geen foto's van paarden, het zijn geen paardenposters, portretten van mensen. Paarden. Ja. Maar daarom wil ik ook niet bijvoorbeeld een telelens. Elk dier heeft ook een eigen afstand. Dus niet per se de soort, maar gewoon elk individu. Mensen ook trouwens, maar bij mensen kun je er makkelijker overheen. Weet je, want als je bij mij in de studio zou komen voor een portret en ik zet je gewoon net iets te dicht bij mij of net iets te dicht onder een felle lamp, dan denk je toch van, nou, het zal wel zo horen, want dat is zij is de fotograaf, ja. Maar bij dieren werkt dat dus niet zo. Dus ik heb ook zwerfhonden gefotografeerd in Palermo en zo. En dan was ik in al mijn enthousiasme, kroop ik wel eens onder zo'n auto. En dan lagen ze uit te slapen. En ze lieten mij dan heel de tijd begaan. En dan op een gegeven moment was het klaar. En dan zeiden ze, en dan was ze gewoon de baas, de alfa of zo. Die verzon van, nu is het. En dan renden ze met z'n allen achter me aan, weet je wel. Dan jagen ze me gewoon de straat uit. Hey, ik zag ook een foto van jou liggend op de grond in een hele druk een straat met allemaal afval. Ja. En daar was je een hond aan het fotograferen. Maar jij lag tussen dat afval eigenlijk. Ja, ja. Het zag er niet zo romantisch uit. Nee, ik kende op een gegeven moment al die honden in die wijk. En ik vond het heerlijk om te doen. Dat was ook een heel fijn project, want dat had ik al gedaan net na die tijgers. En die tijgers was al heel. Moest natuurlijk ook al die mensen. Moest ik eerst die mensen vragen, mag ik daar gaan fotograferen? En moest heel veel voorwerk voor doen. En die honden in Palermo, die liepen daar gewoon. Dus ik kon gewoon met mijn camera op straat gaan zitten en die foto's maken. Je hebt ook heel veel dieren gedaan die een functie hebben in het leven van de mensen. Zoals je net zegt, van paarden vervoeren mensen eigenlijk. Of het nou spiritueel of mythologisch is of gewoon echt. Ja. Maar zo heb je ook de rescue dogs van 9/11 heb je gefotografeerd. Ja. Waren die nog in een of andere politieeenheid? Of waren die al verspreid over Amerika weer? Ja, nou, het mooie van die rescue dogs is dat ze allemaal hun. Dat zijn allemaal hun persoonlijke eigenaren. Het zijn meestal vrijwilligersteams van brandweer, die FEMA-teams. Dus die honden zitten allemaal gewoon bij een privé-eigenaar. Anders dan bijvoorbeeld militaire honden. Die zijn echt in dienst van het leger. En als die met pensioen gaan, die gaan niet mee, zeg maar, met hun trainer of zo. Ja, die blijven onpersoonlijk blijven. Ja, die blijven echt soort van. Die zijn ook echt, volgens mij ook echt, worden ook echt gezien als een soort als een wapen of een product van het leger. En deze honden zijn eigenlijk gewoon honden van mensen die op het moment dat een ramp zich voordoet, in de rol gaan van de Emergency Task Force team. En daarom, dat was ook heel bijzonder van dat project. Want 10 jaar later vond ik dan nog 15 van die honden die nog leefden. En ben ik bij al die mensen thuis op bezoek gegaan. En ik kreeg natuurlijk iedereen zijn persoonlijke verhaal daarachter, daarbij. Dus ik kreeg veel meer dan waarvoor ik in eerste instantie dacht dat ik aan begonnen was. En dan nog, dan krijg je die verhalen. En je hebt die foto. En die hoeven niks met elkaar te maken te hebben natuurlijk. Nee, ook daar is het, en dat is makkelijker nu gezegd achteraf, maar ik vond dat toen ook al. Want ja, de mensen die dan naar die portretten kijken en daar zelf heel erg veel emotie in leggen, omdat zij zien in die honden die gebeurtenis gereflecteerd. 9/11. Ja. En wat natuurlijk onzin is. Ja, nou ja, dat is. Ja, ik zie dat niet zelf op die manier, maar ik vind het heel legitiem als iemand dat wel ziet. Want dat is nou juist ook hoe dieren jouw soort katalysator kunnen zijn van hoe je het leven kunt verwerken. Want de dingen die om je heen gebeuren. Dus die honden van 9/11 waren. Ze hebben geen levend mens gevonden. Maar ze hebben wel heel veel mensen troost geboden, bijvoorbeeld toen. En dat is. Hoe hebben ze troost geboden? Nou, dus die brandweerman, iedereen zat natuurlijk in zak en as. En het enige wat. Want daarom ben ik ook uiteindelijk dat project gaan doen. Want omdat in de kranten. Ja, op een gegeven moment, waar moesten die foto's nou nog van maken, weet je? Want het was één grote ellende, alles was ingestort. En dus op een gegeven moment gingen al die kranten allemaal foto's maken van die honden die dan in tuigjes over die rubble werden getransporteerd. En dat ze treatments kregen van dierenartsen en speciale schoentjes. En dat waren een soort van de beelden die een soort hoop gaven. Want die honden die kwispelden toch gewoon door die puinhopen. Ja. Want daar zijn ze voor opgeleid om iets te zoeken en iets te vinden. En om levende mensen te vinden? Of? Ja, en ook waarschijnlijk omdat een dier natuurlijk heeft gewoon. Die heeft niet de ballast van het existentiële. Wat wij allemaal hebben. Dat je gewoon weet van, oh, we gaan ook dood. En, nee, maar daarom zei ik ook, het is onzin. Want zo'n dier snuffelt en die. Het was een beetje een botte opmerking. Ja. Maar zo'n dier snuffelt en die hoopt iets te vinden. Maar het gaat hem niet over. Er zijn 2 wolkenkrabbers ingestort en er liggen allerlei mensen. Dus daar zit geen trauma in. Dat is onze projectie. Nee, maar een dier is dus wel zo dat op het moment dat jij verdrietig bent, dan voelt een dier op dat moment jouw emotie. Dat is absoluut zo. Maar niet van. 10 jaar geleden was ik daar. Precies. En dat denk ik niet dat zo is. Maar ik vind het dus bijvoorbeeld wel heel interessant hoe dat kan helpen bij verwerking van trauma's. Of, en als jij dat zo voelt, je schaadt dat dier daar niet mee. En dan kan dat dier jou heel erg helpen daarmee. Ja, nee, dat geloof ik ook hoor. Ja, ja. Op een gegeven moment ben je gaan filmen, 1 jaar of 8 geleden. Ja. In plaats van alleen maar foto's maken. En waarom heb je die stap gezet? Nou, dat kwam eigenlijk omdat die honden van 9/11 was een soort van duo-project. Had ik dat met de paarden van Arlington. Dus de paarden van Arlington. Dat zijn Arlington National Cemetery. Dat is de militaire begraafplaats bij Washington D.C. En die paarden die worden daar nog ingezet echt als een soort ceremoniële begrafenissen voor hogere officieren of soldaten die sneuvelen in het buitenland. Ja. En dat is dan een caisson, heet dat. En dan gaan 6 paarden voor de kist. En die trekken de kist naar dat graf toe. En dus die hebben een hele belangrijke functie. En ik vond het zelf heel mooi maar bijzonder dat die honden. Die waren natuurlijk aan het begin van die ramp. En die, wat er daarna volgde, natuurlijk de oorlog. En in Irak. En die paarden waren natuurlijk stonden eigenlijk aan een ander einde. Ja. Die soldaten die daar vandaan kwamen, weer naar hun laatste rustplaats te brengen. Dus dat was ook een beetje tegelijkertijd begonnen. En die paarden ging ik dan fotograferen in hun stallen 's nachts. Juist als ze ontdaan waren van hun tag, hoe noem je dat, teugels en official workwear, zeg maar. En die vielen dan ook in slaap. En hele grote paarden zijn, dat zijn Percheron paarden. En die gaan dan ook liggen. En ik vond er heel mooie portretten van gemaakt. Maar op een gegeven moment zat ik daar gewoon hele nachten in die stallen. Zag ik hoe die paarden in slaap vielen. En het is zo mooi om te zien hoe een paar, sowieso mensen of dieren, kinderen, in slaap. Want je bent er wel, maar je bent er ook weer niet. Dus toen dacht ik, ja, dat kan ik eigenlijk ook alleen maar. Dan kan ik het net zo goed gaan filmen, want dat kun je ook niet vangen in één beeld. Dat is nou precies iets wat het gaat over een tijdsverloop. Ja, dat hele langzame wegzakken, ja. En die ontspanning en een rillinkje even en dan weer nog dieper wegvallen. Ja. Dat hele proces wilde je laten zien. Ja, ja. En toen ben ik dat gaan filmen. Dus, en was dat voor jou een openbaring als fotograaf? Want ik bedoel, ja, jij bent dus helemaal gespitst als fotograaf in al je vezels op dat ene moment. Ja. En dan staat er opeens gewoon iets te draaien. Ja, ik vond dat heel bijzonder. Ja. Want ik dacht ook wel, wat was echt een meerwaarde. Het voegde echt iets toe wat ik zeg, met stilstaand beeld niet kon. En dat waren natuurlijk eigenlijk gewoon bewegende foto's die ik aan het maken was. Mm-hmm. En daar ben ik later ook mee doorgegaan. Want je monteerde niet, zeg maar. Dat was gewoon één shot. Ik heb toen een edit gemaakt van een aantal shots achter elkaar. Dus dat was een soort van volgorde. Maar meer zoals je een boek maakt, maar dan met bewegend beeld. Ja. En dat was dan de eerste, nu zou ik zeggen, videowerk. Stil, ook geen geluid. En later ben ik er wel mee doorgegaan. Want ik dacht, ja, toch het verschil tussen, ook de combinatie tussen stilstaand beeld en bewegend beeld. En wat dat elkaar kan geven. Dat is ook op de expositie, hè, die morgen open gaat. Ja. Daar zijn foto's te zien en er zijn 3 films te zien of video's. Ik weet niet, jij wil het videowerk noemen? Nou nee, nu zou ik dan, deze zou ik dan wel film zeggen. Omdat ja, er zit dan, ja, ja. Laten we praten over Japan. Want daar ben je naartoe gegaan. Ja. Je bent er naartoe gegaan ook voor een paardenproject. Namelijk voor de paardenrassen die inheems zijn. Hè? Ja. Ja, dus Japan heeft nog, ze hebben nog 8 paardenrassen over. Ja, ik had Japan sowieso niet geassocieerd met paarden. Nee, ik ook niet. Dan de samurai en de films van Curaçao of zo. Maar Japanse paardenrassen. Toen kwam ik dus achter dat er nog maar van die 8 rassen, 7 eigenlijk bijna uitgestorven zijn. En ja, als je naar die paardjes kijkt, denk je ook van, nou ja, ik zie ook niet precies het verschil, zeg maar. Ze zijn allemaal klein en de ene is wat dikker. Maar toch, ik vond het wel heel bijzonder, want die paardjes zitten allemaal vast aan een specifieke regio. Mm-hmm. Verbonden aan een specifieke plek. Ja. En het was ook een soort manier om, zeg maar, binnen zo'n land je me te bewegen en te kijken waar kom je dan uit. Hè? Dat is ook een soort van, bijna ook een soort excuus om zo'n soort route uit te zetten. Want je komt op hele andere plekken dan als je gewoon naar mooie tempels wil gaan kijken of zo. Want de meeste plekken waar die paarden ook zaten, waren gewoon eigenlijk best wel depressed, vervallen, economisch arm, vergrijsd. Niet het Japan wat je bedenkt als je denkt aan cherry blossoms en mooie tempels verfijning. Dus dat vond ik heel bijzonder om te doen. En een van die paardenrassen zat dus op dat eiland, Yonaguni. En toen ik daar aankwam, dacht ik echt van, ja, dit zijn wel echt hele bijzondere. Kun je ze beschrijven, die paardjes van Yonaguni? Ja, ze zijn heel klein. Maar wat zo mooi is dat ze zijn, want het is dus eigenlijk een pony, want ze zijn dus niet zo heel hoog, maar ze zijn heel rank. Dus ze hebben hele slanke beentjes en ze hebben iets heel erg, alsof je letterlijk teruggaat, de tijd ingaat naar de oertijd of zo. Het heeft dit een heel erg elementair uitgevoerde paarden. Heel stuurs ook. En ze hebben heel mooie manen die ook een beetje die echt door de wind gevormd zijn. Dus het waait daar heel veel. En je ziet het echt aan hun manen, net als bomen, dat ze dan een beetje krom gaan staan. Dat hebben die paarden in hun haar. Ze hebben heel wild haar, een soort van Tina Turner haar. Dus ik vind, ze zijn gewoon ook heel fotogeniek. En ook een beetje onhandig, want het hoofd is eigenlijk heel groot vergeleken met dat lichaam. Het heeft ook iets aandoenlijks, maar niet zo aandoenlijk dat je denkt, oh. Niet schattig. Nee. Nee. En die paardjes die leven daar nog echt in het wild? Ja, of nou ja, in het wild. Ik bedoel, het is maar een heel klein eiland en die paarden leven vrij op dat eiland op twee plekken. En die plekken zijn wel, er zijn heel grote gebieden, maar er zit wel een rooster op een gegeven moment, net als wild. Weet je wat, daar mogen ze dan niet overheen. Ook omdat er op het eiland is nog een andere kudde. En die kudde is dan niet puur, zeg maar. Dus er zijn wel andere paarden doorheen gemixt op een gegeven moment. En die paarden mogen dus niet met elkaar in contact komen. Dat is dan, dus ze houden dat wel bij, die populatie. Ja. En ze nemen één keer per jaar bloed af om te kijken of het dan genetisch nog klopt. Helemaal zuiver is. Ja, zuiver. Jeetje. En ook dat het niet te veel inteelt is. Of weet je, ze proberen dat ras wel een soort van in stand te houden. En jij zei daar straks van, die inheemse paarden komen vooral voor in gebieden die niet zo welvarend zijn. Is dit eiland ook niet welvarend? Nee, Yonaguni is ook best wel een beetje een vergrijst eiland. Dus niet ze hebben wel een paar dingen. Het is een soort van onderwater stad, wou ik zeggen. Maar een soort monument waarvan niet helemaal duidelijk is of het man-made is of natuurverschijnsel. Dus er zijn wel een aantal dingen daar, maar het is over het algemeen is het wel een beetje, het voelt hem wel een beetje als een soort uithoek van de wereld of zo. Het is een beetje zo'n eiland waar ook heel veel mensen wonen die zich hebben onttrokken aan de maatschappij of die eigenlijk een beetje als kluizenaar daar leven. Het is heel dubbel, want de natuur is heel mooi ook. En ik vind die paarden te gek. Maar dit is ook de mensen op het eiland. De sfeer die er hangt is ook een beetje onheimisch. Een beetje onheilspellend. Maar je bent er een paar keer geweest. Ja. Nu. En je hebt er drie keer eigenlijk een film gemaakt. Ja, dus voor de films heb ik ook gefilmd in Okinawa zelf. Okinawa eiland. Want daar komt een Japanse meisje vandaan met haar paardje. Dus daar heb ik ook een hele community van mensen leren kennen waar ik veel mee heb gewerkt. Onder andere ook de textielontwerpster. Ja, dat moeten we even uitleggen, want in jouw werk komt steeds de kleur blauw voor. Ja. En de kleur blauwe stof. En die wordt geverfd met natuurlijke kleurstof, indigo, vanuit de planten die daar groeien. Ja. En het wordt gemaakt door een Japanse ontwerpster en die heet Yuko Kita. Ja. En dat komt eigenlijk als een soort thema in alle drie die films voor. Ja, ja, ja. Dus ja, voor de eerste film heeft ze eigenlijk voor het paardje, zoals Yuzu is het Japanse meisje. Zij zit zeg maar in film nummer 1, als ik het zo even moet zeggen. En dat idee een beetje was ook gewoon dat paardje krijgt op een gegeven moment een soort buikband. En die wordt gemaakt door haar. En dit beschermt dat paardje. Dat beschermt zijn buik. Maar het heeft ook zoiets, want stof, het is gewoon een stoffenlab eigenlijk. Dus die bescherming is meer ook waar je in gelooft dan de feitelijke bescherming natuurlijk. Het is geen hard harnas. Nee, nee. En dat geeft dat paardje eigenlijk een soort van de kracht. Of misschien het meisje het idee dat dat paardje kracht. Dat is een beetje dan hoe mijn hoofd werkt erachter. Maar ik vind het een heel mooi idee dat een object of iets wat gemaakt is. En waar dan toch eigenlijk ook natuurlijke stoffen in zitten. Dus indigo, maar ook de stof die ze gebruikt. Dat je eigenlijk een stukje kracht ontleent. Of leent eigenlijk van natuur. En daar moet je dan in geloven natuurlijk. Waardoor iets kan veranderen. Dus een soort talismanachtig iets. Dus in die eerste film is dat die buikband. En in die tweede film is dat paardenpak wat dat meisje aan heeft. En in die derde film is het wat meer omvloerst. Maar daar zit het blauw eigenlijk alleen nog maar in die schoentjes. Zijn toch eigenlijk paletschoentjes. Ja. Het derde meisje. En in haar jurkje. Ja, dus het komt steeds terug, dat blauw, in alle drie die films. De films zijn heel poëtisch. Volgens mij is het niet heel zinvol om precies over die beelden te gaan praten, want je moet het een beetje ervaren. Maar dat blauw speelt een grote rol. We zien de zee. Ja. We zien rotsen van het eiland. Prachtige gevormde rotsen. En we zien die lieve zachte meisjes, een Japans meisje en jouw twee dochters. Ja. Hoe was het om jouw dochters te regisseren? Ja, nou ja, eigenlijk kan er heel kort over zijn, want die zijn bijna niet te regisseren. En vooral de jongste niet. Ik bedoel, eigenlijk net als het Japanse meisje. De film is eigenlijk ontstaan door, net zoals met die paarden, is die film ontstaan door die meisjes zelf. Dus wat ik in hun zie of zag, dat wilde ik eigenlijk laten zien. En dus het was mij meer, zeg maar, ik zal mezelf niet echt als regisseur bestempelen, maar ik creëer meestal de situaties. En waarin ik dan eigenlijk zeg, oké, hier gaan we nu filmen. Bij wijze van spreken met Ivy, het meisje in het paardenpak. En denk, nou, we gaan nu hier filmen. En hier liggen suikerklontjes en die mag je ook zo opeten als je dat wil, weet je wel. En dan laat ik haar, haar gewoon zichzelf zijn eigenlijk. Ze loopt door de stad en dan ik zorg dat ik altijd ben om haar te filmen. En ik regisseer in die zin wel dat ik weet welke locatie ik dat ga doen. En met Evis, mijn oudste dochter, die dus danst in de derde film, de nieuwste, daar heb ik natuurlijk wel wat meer mee afgesproken van. Die is ook wat ouder. Die is al wat ouder. En ik ben begonnen met haar te filmen in Japan, op dat eiland. Toen was ze 9. En nou ja, toen kwam corona. Dus toen was alles werd uitgesteld. En uiteindelijk heb ik haar gefilmd. Want ik wilde heel graag haar nog een keer filmen op dat eiland. Met het idee, dan is ze ouder en dan komt ze terug en dan staat ze weer op die klif. Nou, dat ging allemaal niet door. Uiteindelijk heb ik haar gefilmd in Bretagne. Daar gaan we elk jaar naartoe, naar dezelfde plek. En het wat mooie daarvan was dat zij eigenlijk daar ook heel erg in haar element is. Dus dat Japanse meisje is heel erg in haar element met dat paardje. En zij kan heel goed met dat paardje overweg. En Evis voelt zich fijn als ze danst, maar ze voelt zich ook fijn in dat landschap. En uiteindelijk was dat gewoon een soort van, ja, die magie die ik dan eigenlijk zoek of zie in haar, kwam gewoon heel mooi samen. Want zij voelt zich dan heel erg fijn daar. En daardoor kon ze ook gewoon, ik heb tegen haar gezegd, je moet gewoon improviseren, weet je. Je danst, het hoeft niet iets te zijn, geen choreografie. En ik heb wel met haar, voordat we gingen, twee of drie keer een soort sessie gedaan met een danscoach-achtig. Zij werkte met Evis eigenlijk heel vrij. Veel meer vanuit het theater-idee. Dochter Evis zit op de balletschool. Hè? Ze zit op de balletacademie. Ja, dus daar leren ze ook heel erg. Ook trouwens modern en werelddans. Maar vooral ook natuurlijk klassiek. Dus bijvoorbeeld hoe je beweegt ten opzichte van waar je bent, zeg maar. Als je op zand moet dansen, hoe voelt dat dan? Wat doe je dan, bij wijze van spreken? En dat heeft zij gewoon heel fantastisch gedaan op haar eigen manier. En dan is het weer aan mij om daarna te, zeg maar, met het materiaal zelf aan de slag te gaan, om dat in de edit weer naar mijn hand te zetten, ja, natuurlijk. Ja. Dus je bent heel trouw aan hun eigenlijk, ja, aan je dochters. Er is nog een ander verhaal. Er is een verhaal op dat eiland van een kloof. Ja. En die kloof was eigenlijk bedoeld als een soort geboortebeperking. Ja. Dat verhaal moet je even uitleggen. Ja, dat is een heel naar verhaal. En daar ben ik ook jaren mee bezig geweest om te kijken, hoe ga ik dat nou? Ik wilde dat er heel erg in betrekken. Want ik vind het heel belangrijk, maar ik wil het niet heel letterlijk vertellen. Maar dat kan dus in een interview wel. Want er is een kloof op dat eiland. En dat is gewoon een soort rotsformatie. Daar staat een soort monument. Er staat ook een Boeddha-beeldje bij. En een plaquette, of hoe je het weet. Mm-hmm. Waar erop staat, in ieder geval tijdens de Ryukyu-dynastie. Dus midden-laat 18e eeuw. Werden daar mensen ook gedwongen om overheen te springen. Want het eiland was op een gegeven moment heel hoog dicht bevolkt. En er moest wel iets gedaan worden aan de populatie. Maar met name vrouwen en dan met name zwangere vrouwen werden daar dan. Dat staat letterlijk op dat bordje. Die moesten over die enorme kloof heen springen? Die moesten over die kloof heen springen. En als je dat dan niet haalde, dan was een paar meteen van je af natuurlijk. En toen twee, hè? Ja, van twee natuurlijk. Ja. Dus dat was een soort. Ik kon het gewoon niet. Ik kon mezelf daar niet. Ik dacht, hè? En er zijn natuurlijk verschrikkelijke andere, allemaal andere tactieken over dat je naar een rijstveld moest komen als er een fluitje ging. En als je dan niet op tijd was, dan was je ook zeg maar de sjaak. Maar, wat werd er dan met je gedaan? Nou, volgens mij werd je dan gewoon geëxecuteerd. Ik denk dat het niet... Japanse heersende macht in het verleden was volgens mij niet heel... Subtiel. En ook caring naar hun eigen bevolking. Dus je kunt je wel iets bij voorstellen. En het is natuurlijk ook een verhaal waarvan je denkt van... nou ja, misschien is het ook wel deels mythe. En dus als je het gaat... Ik heb natuurlijk ook met assistenten gewerkt en mensen die dat hebben uitgezocht. En ik zeg van, is dat dan waar? Of wat is er dan van waar? En uiteindelijk is het dan... Ja, kom je daar niet helemaal achter. Maar het is berust natuurlijk altijd wel op een deel van waarheid. En nou ja, het is ook een soort van... Het plantte gewoon een zaadje bij mij. Dat ik dacht van... Ja, ik vond het zoiets heftigs. Waarvan ik ook dacht... Ja, ik wil eigenlijk gewoon die vrouwen die daar dan overheen moesten springen. Die wil ik eigenlijk gewoon weer een... Ik wil die eigenlijk weer een stem geven. Of iets teruggeven. Dus voor mij was ook heel erg het gevoel van die meisjes... die energie die meisjes naar dat eiland brengen... dat gaat daar tegenin, tegen die donkerte en die zwaarte van dat van zo'n plek... en dat verleden en dat verhaal wat er omheen hangt. En, je wilde dat met terugwerkende kracht opheffen? Ja, ja. Met ja. Je eigen dochters, ja, ja. Die wel geboren die werden, zijn. Dus die moesten meteen ook symbool staan voor iets. Ja. En dat is natuurlijk, dat is dan heel grappig. Want dan word je heel geconfronteerd met je eigen tekortkoming eigenlijk. Want dan doe ik natuurlijk precies hetzelfde als wat ik eigenlijk altijd probeer af te pellen van mijn onderwerp. Dat ze gewoon zichzelf mogen zijn. Moesten zij natuurlijk opeens ook ergens voor staan. Voor een bepaalde energie of iets van... of om dat verleden ongedaan te maken. En het mooie was uiteindelijk door het maken... dat hele proces van die films maken... is dat door die eigenheid van hen ook daardoor... ook door mijn intenties heen gaat. Ja, dus eigenlijk was je net als mensen met dieren doen... was je eigenlijk op je dochters ook aan het projecteren. Ja. Ja, ja, heel erg ja, eigenlijk. Ja. En dus, maar het grappige is ook, want ik had dan in mijn hoofd... dat meisje, dat springt namelijk dan over die kloof. En die kan dat wel. Die springt er overheen. En daarmee doet ze teniet wat er allemaal is gebeurd. Zoiets. Maar het mooie is dat ik ging dan heel erg nadenken. Want ik ken natuurlijk niet een of andere Steven Spielberg crew. Of ik dacht, hoe breng ik dat dan in beeld? En uiteindelijk zei ik, nou, dan animeer ik het. Dan ga ik het tekenen. En dan springt ze er overheen. En echt alle hoeken heb ik onderzocht. En uiteindelijk kwam ik in de edit achter. Zat ik met Diego, mijn editor, Diego Guterres. En met de tekst van Maria Barnas eronder. En ja, een gedicht van Maria Barnas. En dus is een shot, daar staat even dus op bij die kloof. Nou, het was eng genoeg, zeg maar, om dat te filmen. Ja. En ze kijkt er ook daarin. En uiteindelijk loopt ze gewoon weg. En toen dacht ik van, ja, dat komt dan in de edit. Was dat gewoon het cadeau? Dat ik dacht, ja, maar ze hoeft natuurlijk ook helemaal niet over die kloof te springen. Nee, ze hoeft niet dat meer. Dat zat in mijn hoofd, maar dat was natuurlijk ook... En ja. dat vind ik het mooie van, nou ja, van creëren. Of van gewoon... En samenwerken met mensen. Ook met haar. Dat het dingen geeft die je zelf niet bedenkt. En dan gaat het eigenlijk pas een beetje de goede kant op. Weet je wel? Dus dan ik vond het. Dat was echt een soort aha-beleving in het editingproces. Dat ik dacht, ja, dat is het natuurlijk. Daarmee is het gewoon eigenlijk gezegd. En zij mag ook van het eiland af. En dat is ook mijn eigen. Eigenlijk ook wel heel erg mijn eigen wens. Om. Dat eiland ook, het is ook een soort ballast. Dat hele eiland is ook een beetje mijn ballast, zeg maar, geworden. Je bent er heel erg aan verbonden, maar ook een beetje tegen wil en dank. Ja, dat ik alsof het een soort puzzel was die ik moest oplossen. En, hoe lang ben je nou met dat eiland bezig geweest, zeg maar? Nou, sinds ik was er voor het eerst in 2015. En ik ben er toch wel een aantal keer geweest. En ik heb ook wel dingen meegemaakt. Mijn eerste aardbeving en tyfoon. En we kwamen daar aan, er was er net iemand verdronken. Weet je, er was elke keer wel iets, ook in het maakproces, dat het gewoon. Dat je dacht, jeetje, weet je wel, het ging nooit van een leien dakje. En dat hoeft natuurlijk ook niet. En dat is ook wel goed. Maar het gaf ook wel verdieping, echt wel ook in het project zelf. Het lijkt me zo gek als je kunstenaar bent dat je dan inderdaad zoiets denkt van, en nu ga ik me bezighouden met 9-11 rescue dogs. En dat wordt een gigantisch project, want je moet al die honden naspeuren waar ze wonen en waar ze zijn. En dan moet je dat allemaal gaan zoeken. En nu had je je vastgebeten in de paardjes op een eiland tussen Taiwan en Japan in. En heb je tyfonen en aardbevingen doorstaan om foto's te maken. Ja. Het is ook best bizar eigenlijk, toch? Ja, maar het begint altijd gewoon als een heel klein idee. Ja, want ook met die honden van 9-11 vond het gewoon, leek mij heel mooi. Het kwam gewoon omdat ik een keer een hele bejaarde hond fotografeerde. Ik dacht, ja, hoe zou het eigenlijk zijn met die honden van 9-11, weet je wel? Ja. En toen vond ik er gewoon één dicht. Ik woonde toen in New York, dus vond er één dichtbij. Ik ben daar gewoon naartoe gegaan. Nou, het was eigenlijk wel een mooi portret. Toen dacht ik, nou, dan moet ik ook wel door. En toen bleek dat ze over heel Amerika verspreid zaten. Ik dacht, heel naïef, dat zit allemaal een beetje om New York heen. Als kunstenaar kom je met een gedachte. En die gedachte neemt je eigenlijk mee op de loop. En voor je het weet ben je 5 jaar van je leven verder. Ja, die neemt het eigenlijk met je over. En dat is op het moment dat dat gebeurt. Dus soms moet je heel erg zelf aanzwengelen. En duurt het best wel lang voordat je het begin van het plakband te pakken hebt, zeg maar. Maar op het moment dat, dat je hem hebt, dan moet je er zelf eigenlijk achteraan hollen. En dat is altijd wel een goed teken. Als dat ik wou net zeggen, dat is ook wat je wil. Ja. Ja. En wat geeft dat je dan? Ja, ook wel het niet in controle zijn. Dus ik spreek voor mezelf, maar ik denk dat voor veel mensen geldt het toch. Het zit gewoon in ons om graag controle te hebben. Of in ieder geval niet te verliezen. Weet je wel? Dus we hoeven niet overal controle over te hebben. Maar eigenlijk zijn toch ontstaan heel veel mooie dingen op het moment dat je niet zelf hebt bedacht dat je daar naartoe gaat. Of dat, dat het zo moet gaan. En die terloopsheid en het soort van dat dingen zich zo ontvouwen en ook heel associatief kunnen ontwikkelen. Ja, dat vind ik echt een groot goed nu in waar ik nu ben in mijn carrière. Ja, dus het is ook een soort haakje van je vishengel wat ergens in terechtkomt. En wat je dan een tijd sleept het jou voort. Ja, en waar je ook een beetje op moet vertrouwen. En dat het je soms sleept het je ook gewoon zeg maar onder de kiel van het schip door. En dan is het allemaal wat minder leuk. Maar ja, dat is toch ook, hoort ook wel bij ontwikkeling. Weet je wel? Dus die wrijving is ook nodig. En dat is heel mooi van het maakproces, vind ik. Ik vond je dochters heel bijzonder om naar te kijken. Omdat het alle twee hele mooie meisjes zijn sowieso. Maar ook heel erg karaktervol in die kopjes. Terwijl ze de ene is 5 en de ander 12 of zo. Ja, in het filmpje is Ivy 5. En Evens is dan 9 en 11. Zeg maar, over een periode van 2 jaar gefilmd, ja. Wat wil je ze meegeven door ze bij dit soort projecten te betrekken? Ja, nou, dat is natuurlijk ook dat is wel een vraag ook die ik mezelf natuurlijk ook wel stel. Want het is ook een soort van, ga je dat nou door met je kinderen? Maar dat heb ik niet zozeer. Het was ook, een deel is ook heel pragmatisch. Op een gegeven moment dat ik dacht van, ja, maar ik wil ook dat zij onderdeel zijn van mij. Ik ging op een gegeven moment veel op reis, was ik lang weg. Ik wil dat zij onderdeel zijn van mijn leven. En mijn man natuurlijk ook. En dat kan eigenlijk alleen als ze meegaan. En doordat ze meegingen, ja, dan lopen ze ook gewoon door je beeld heen. En dan krijg je ook weer oog daarvoor. Dus het is ook een soort van, dat is ook op die manier ontstaan. Maar ik vind het ook mooi, zij staan natuurlijk, ze zijn ook zichzelf, maar zij staan natuurlijk ook uiteindelijk ook een soort. Zij vertegenwoordigen natuurlijk ook gewoon soort jonge. Ja, de volgende generatie jonge vrouwen, waarvan we het toch een beetje moeten gaan hebben, denk ik. Weet je? Dus dat geloof ik ook wel. Dat we zeg maar onze generatie of mijn generatie of oudere generaties, wij moeten toch faciliteren voor jongere generaties dat zij zich veilig kunnen ontwikkelen. En dat meisjes en jongens ook natuurlijk, dat die gewoon dat ze opgroeien met het idee dat ze evenveel waard zijn. En dat het niet zo is van dat je als meisje al jong denkt van, nou, dan laat ik dat maar niet doen. Want en dat is iets wat ik in hun heel erg zie. En ook een soort autonomie. Autonomie en ook heel erg dat je plek inneemt en dat je precies inneemt wat je nodig hebt. Dus niet te veel, maar ook niet, zeker niet te weinig. Weet je? Dus je hoeft je niet te overschreven. Je weet ook. En dat zie je als je, ja, zo, in ieder geval bij die meisjes zie je dat ook, dat ze dat, ja, voor mij dat ze dat hebben, net als die paardjes eigenlijk. In de films, ja, zeker, ja. Zie je dat. Ja, ja, ik vroeg me ook af, omdat je dochter natuurlijk ook op de balletacademie zit. Dus zij heeft waarschijnlijk nu al heel veel ambitie. En ze speelt morgen in de Notenkraker, speelt ze Clara. Ja, ja. Dus zij is echt wel heel gedreven om, net als haar moeder, lijkt mij, een kunstenaar of een uitvoerend kunstenaar te worden die iets bijzonders te vertellen heeft? Ja, nou, ze houdt wel heel, ze vindt het heel erg leuk om op toneel te staan. Maar ik weet nou niet of ze echt ballerina wil worden. Maar ze vindt, als ik aan haar vraag, van, ik zeg maar, weer dan, hoe zie je dat dan voor je? Heb je al een soort toekomstbeeld of zo? Maar ze vindt het gewoon heel erg leuk om te dansen. En het liefst elke dag. En nou, vreugdevol. En dat doet ze dus. Maar ze kijkt ook niet echt heel erg ver de toekomst in. Van, ik wil per se een danser worden. Misschien wordt er wel iets heel anders. Ze houdt van schrijven. Maar ze vindt het wel, bewegen en dansen. Dat is gewoon wat ze heel graag doet. Hoe was het bij jou op die leeftijd? Want jouw ouders zijn allebei kunstenaar. Dus jij bent ook heel erg vanuit dat culturele veld opgegroeid. Ja. Wilde jij kunstenaar worden? Nee, natuurlijk niet. Nee? Nee? Nee. Ik wil een dierenarts worden natuurlijk. Maar ging allemaal niet lukken. Ja, uiteindelijk was het tegen. Ik vond het natuurlijk altijd heel leuk om te tekenen. En ik ben heel erg opgevoed met kijken. Goed kijken naar de dingen om je heen. En dat leerden je ouders jou ook? Ja. Ja, of dat niet eens bewust. Zo van, kijk nu even heel goed hiernaar. Maar dat zat natuurlijk gewoon. Zij deden dat, dus bij example. Mijn vader ging wel vroeger. Dan deden wij de Jacques Tati tour. En dan ging hij met mij in de camera standpunten staan waar die Jour de Fête had opgenomen, bij wijze van spreken. Dus dat heb ik wel. Wat ging hij dan doen? Je helemaal de camera standpunten naar? Ja, gingen we naar dat dorpje waar dat dan was opgenomen. Ja. En dan stond hij dus hier. En dan filmde hij, weet je nog, die scène, die is van hier gefilmd. Dat kan me nog wel heel goed herinneren. Dus dat soort dingen hebben heel veel indruk op mij gemaakt. Of dat ik als kind een keer in het kamertje, waar was dat ook alweer? In Zuid-Frankrijk, waar Van Gogh dan heeft gewoond. Mm-hmm. Waar hij het schilderij heeft geschilderd met zijn van bed. Van dat kamertje. En dat was dan toen nog, in de jaren 80 of zo, was dat gewoon ergens een kamertje met een café. En dan mocht je dan even naar boven. Echt? Nou ja, zo heb ik het onthouden. Hè. Misschien zat het toen al achter een goed hekje verhaal, of zo. Ja. Dat zou ook best kunnen. Ja. Maar ik weet wel dat ik dan al heel erg dacht van, oh, deze deurknop heeft Van Gogh ook vastgehouden, weet je al. Nou, überhaupt dat ik al wist wie Van Gogh was, weet je al. De soort van sensitiviteit of het kijken naar dingen en ook het voelen van verleden, van wat andere mensen voor jou hebben gedaan. Dat zat wel heel erg in mijn. De betekenis van de dingen. Ja, ja, dat heb ik wel van huis uit meegekregen. Want wat voor werk maakte je vader? Mijn vader maakte grote watercolors, aquarellen. Aquarel? Maar eigenlijk alleen van heel fotorealistisch, van gevels. Mm-hmm. Hele leven lang gevels geschilderd. Van, de façade van de huizen. De façades, ja. Oké. Okay. Maar heel gedetailleerd. Dat als je het ziet, dan denk je echt van, hè, is dat geschilderd, weet je wel? Zo, het is ook heel knap, want aquarel is heel een forgiving. Als je het een keer verkeerd doet, dan is het gewoon, je kan er niet meer overheen. Dus daar heeft hij zich echt heel erg op toegelegd. Daar was hij heel erg goed in. En heeft hij, was heel regionaal bekend. En heeft nooit echt de ambitie gehad om. Daarin was hij zeg maar niet. Dat had hij niet. Ja, om zichzelf zeg maar op de voorgrond te plaatsen. Mm-hmm. Of, ja, dus letterlijk een beetje achter de gevel. Ja, ja. Maar dus hij schilderde mij ook wel heel vaak gewoon en plein air. Dus, en heeft hij jou heel veel geboden, zeg maar, in hoe hij op jouw kunst reageerde? Heb je veel geleerd van hem? Simpelere manier om te vragen. Ja, van beide mijn ouders. Maar ook zeker ook wel van zeker van mijn vader. Ik was vroeger veel met hem. En ik denk wel dat wij van dezelfde dingen hielden ook. Weet je wel? Van films inderdaad. Als Jacques Tati of Buster Keaton of W.C. Fields of zo. Dat vond ik ook allemaal heel leuk. Weet je wel? Dus En het kijken. En ik weet wel dat... Ik ben toen ooit de politiepaarden gaan fotograferen. En toen ging mijn vader een keer mee. Ik weet eigenlijk niet meer precies waarom. Waarschijnlijk omdat hij me dan ging brengen of zo. En dan ging ik die paarden fotograferen. En dan lieten die politiemensen die paarden voor mij los in de bak. En die vonden dat helemaal te gek. Dus die gingen dan al bokken en springen en zo. En dan zat mijn vader daar met een schetsboekje dat te tekenen. Bijvoorbeeld, weet je wel. Dus hij ging dan met mij ook mee. En dan vroeger nam hij mee naar de dierentuin om daar de olifanten te tekenen. En dus hij was wel heel ondersteunend. Ja. Je hebt ook samen met je vader en je moeder een keer geëxposeerd in Vlaardingen, ja, toch? Ja, dat was in mijn puberteit. Ja. Volgens mij was ik 16 of zo. Oh ja? Ik ook dacht dat het korter geleden was. Nee. Ik was volgens mij wel onder de 20. Ja. Maar ja, dat was... En nu is je vader, heeft Alzheimer. Ja. Dus hij is hij nog wel bereikbaar, zeg maar? Ja en nee. Ik bedoel, hij is niet meer in de conventionele zin, zeg maar. Maar dus als ik hem zie, heb ik niet het idee dat hij nog weet dat ik zijn dochter ben. Maar ik weet wel dat hij voelt wel dat ik vertrouwd ben. En dat is eigenlijk genoeg. En mijn vader is eigenlijk een hele zeldzame Alzheimer-patiënt, denk ik. Als ik het huis ook moet geloven waar hij zit. Omdat hij is heel tevreden. Dus dat was hij eigenlijk altijd. Een heel zachtmoedig iemand. En dat is hij eigenlijk nog steeds. En hij kan nog steeds heel erg... Hij kijkt nog steeds heel erg om zich heen. Dus hij ziet altijd wolken. Of als er een vliegtuig overgaat. Of vogels. Hij luistert heel erg. En daar is hij heel tevreden mee. En hij kan eigenlijk bijna niet meer praten. Maar hij heeft dus nu de mondharmonica van mijn opa. Heeft hij nu altijd in zijn zak zitten. En daar speelt hij dan op. En dat heeft hij nooit gedaan in zijn leven. Maar nu communiceert hij eigenlijk via die mondharmonica. En dan speelt hij de prachtigste deuntjes. En dan weet je gewoon dat het goed zit of zo. Dus het is altijd heel fijn om hem te zien, nog steeds. Dus eigenlijk dat woordloos communiceren wat jij in 20 jaar met allerlei dieren hebt gedaan, kun je nu toepassen op contact met je vader. Ja. Zonder woorden samen zijn. Ja. Je bent ook een film over hem aan het maken? Of je bent zijn proces aan het filmen? Ja, nou ja, dat is een groot gezegd hoor. Want ik film gewoon met mijn iPhone hem elke keer een stukje als ik er ben. Ja, het medium maakt natuurlijk niet veel uit. Nee, maar het is niet van... Dus again, weet je, dat is niet iets wat ik dan... Dan gaat dat eerst even op schrift zetten. Nee. Maar het is wel doordat ik zo... Doordat ik ben gaan filmen en ook doordat ik ben gaan samenwerken... bijvoorbeeld met de editor, met Diego. En ik wil ook wel anders gaan denken. Dus vroeger maakte ik eerst beeld. Dan ging ik daarna bedenken wat ik er dan mee kon bouwen. Maar nu kijk ik ook... Begin ik ook al zo te denken als ik ga filmen. Dan denk je, oh, dit is misschien eigenlijk best wel mooi gegeven om mijn vader in ieder geval, net zoals toen met die paarden, laat ik het nou maar gewoon filmen. Want misschien kan ik er later nog iets mee. En misschien is het alleen voor mezelf. Misschien maak ik een soort mini-documentaire gewoon voor ons, voor mijn gezin en mijn moeder. Of misschien wordt het iets meer. Of misschien is het begin van iets anders. He, dus ik vond laatst, mijn moeder stuurde mij een heel lief fragment van dat ik 2 was. En dat ik met mijn vader Sinterklaas liedje zing. Natuurlijk heel schattig, zachtjes gaande paardenvoetjes. Nou, dat is natuurlijk nu heel veel betekenend voor mij. En dat geduld waarin mijn vader dan elke keer opnieuw en dat liedje. En dan nog een keer en dan nog een keer. Dat vond ik heel mooi. Dus dan in mijn hoofd maak ik meteen een soort klik. Denk ik, ja, het is eigenlijk... Dat zo'n audiofragment kan ook een opzet zijn naar iets. Ja. Is het ook veiliger om door je camera naar hem te kijken dan om zonder camera te ervaren hoe weg die al voor een deel is? Nee. Dat heeft ook te maken trouwens met dat tegenwoordig met iPhones kijk je eigenlijk nergens meer doorheen. Dat hou je een beetje zo gek voor je hoofd. Maar ik heb niet het idee dat er iets tussen mij moet zitten met hem. Het is heel... Ik vind het ook niet pijnlijk of zo. Dat is het misschien wel geweest, maar dat heb ik helemaal niet nu. Voelt heel erg. Het is eigenlijk heel erg kijken naar hoe je kijkt naar je kind van 1 of 2. Ja. Waar je eigenlijk heel van kan genieten dat ze nog helemaal niks kunnen zeggen. Of dat ze, weet je, dat het zo leuk is omdat je zelf dan ook niet meer heel veel woorden gaat gebruiken. Want het, waarom zou je dat allemaal uitleggen? Want het is eigenlijk helemaal niet nodig. Dank je wel voor dit gesprek, Charlotte Dumas. De expositie AAU is een Huis Marseille fotografiemuseum aan de Keizersgracht in Amsterdam. Tot 30 maart vanaf morgen. Maandag is Pieter er weer. Straks op deze zender Vink, de podcastgids. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur, Jelle.